Jest taka teoria marynarska, że jeżeli jest sztorm, to marynarz powinien się bardziej huśtać niż, bardziej kiwać niż, statek. No to tak było do, wybuchu wojny. Ale po wojnie, jak panu wiadomo, prowadzono prohibicję. Nawet wśród marynarzy. I teraz, gdy się pan znalazł w Gdyni, to z rana pan się nie dziwi. Miasto wygląda dziś jak nigdy wcześniej. Spokojna głowa zdąży zostawić te blizny jeszcze. Póki co chcę więcej, może pani zatrzymać tą resztę. Wysoko lecę, a miałem tylko wyjść przejść się. Jak się patrzy, mamy sposób, jak zabraknie floty. Zrobimy zrzutę, każdy na oczach ma te 5 zł. Ups, poszła szyba, trzeba szybko stąd pryskać. Ziomek pyta wkurwiony, kto rozsypał ten kryształ. Choć czasem kurwia mnie, bywa, że mam gotość. Dusi mnie światłami, woła, słyszę ten głos. Znowu muszę wyjść, kładę bagnet na prąd. Miasto, to co? Jak słońce zajdzie, wtedy ma w sobie to coś. Z kogo zadwi, komu dzisiaj zajebie w nos. Ja i moja banda gotowi na ten lot. No, zaraz ją podpali. Yo. Przez żołądek do serca trzymaj tu jeszcze pół. Nie musisz podawać imienia, nie teraz, nie tu. Gadamy na migi za głośny, dzisiaj jest ten klub. Ochroniarz wziął to do siebie, że nie kumamy słów. I chuj, morda nie szklanka, gdzie moja szklanka morda? Chodzi kamer na nas, na blokach chcą nagrać vloga. Wyśpimy się po śmierci, czyli jeszcze długa droga. Przed chwilą się urodziłem, uczę się stać na nogach. Choć czasem kurwia mnie, bywa, że mam gotość. Dusi mnie światłami, woła, słyszę ten głos. Znowu muszę być.